تو گزرنے والا نے گھر کے اندر نظر کی، فلا خطیئت علیہ، گزرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، گھر کے اندر دیکھا گناہ نہیں ہوگا۔ انما الخطیئت علی اہل البیت، بے شک گناہ ہوگا گھر والوں کا، گھر والا نے دروازہ بند کر کے رکھا نہیں۔ وعن جابر رضي الله عنه أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى الصيد مسلما، رواه الترمذي وأبو داود. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم منع فرمایا أن يتعاطى الصيد مسلولا، تلوار کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دیا جائے جس حال میں تلوار کھلا ہو۔ صحیح ہو، تلوار کو دیا جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مسلول، جس حال میں تلوار گلاب سے کھلا ہوا ہو۔ وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعيه، رواه أبو داود. وعن الحسن، حضرت حسن سے روایت ہے، عن سمرة، حسن سمرة صحابی سے روایت کرتے ہیں، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کر دیا أن يقد السير، سور کو توڑا جائے بین اسبعین، دو انگلی کے درمیان، بجا انگل دیا سیدھا کرا منع کرتے ہیں، بنا انگل زخم ہو جائے، اور اگر تو سیدھا دے ہوئے کھڑا کر دیا، یعنی سور کی ہے تو سیدھ دے گئی، سور بھی نہ ہوئے تو آپ سے ہم سیدھا عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دين فهو شهيد. سعيد بن زيد سے روایت ہے، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں، من قتل دون دم ہی فهو شهيد، من قتل، جو قتل ہو جائے دون دم ہی اپنے خون کے سامنے، فهو شهيد، بس وہ شہید ہے۔ من قتل، جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، دین کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، دین کی حفاظت کو ایک شہید ہے، من قتل دون دین ہی، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، قتل ہو جائے، فروا چلنا۔ امن قتل دون دم ہی، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، فروا شہید ہو۔ امن قتل دون مال ہی، مال کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو جائے، وہ بھی قتل ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ امن قتل دون اہل ہی فروا شہید ہے، جو آدمی اپنے اہل کو حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ قال الترمذي و ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم السبعة أبواب، باب منها لمن صلى السيف على أمته أو قال على أمة محمد، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب، وحديث أبو هريرة جاء الرجل جبر ذكر ذكر في باب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب، جهنم کا سات دروازہ ہے، منها ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، صلى السيف، جو تلوار کو سوت لیتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، تلوار کی گرفت تھے پورا اٹھے علی امت، اور قال علی امت محمد، یا حضور نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جو تلوار کو اٹھایا ہے۔ سربراہ تلوار تو حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور تین میں تھی۔ فقال هذا حديث غريب وحديث ابا هريره ابو هريره کی حدیث ہے الزجر دبارن انہوں سے اگر کوئی نقصان ہو جائے یہ قابل مخذہ نہیں ہے اور ہر تک فاؤ لگتا کہ شعیب سے قابل محافظہ نہیں ہے کہ قابل بز اس کے بعد میں یہ بڑا ہوا ہے باب القسم باب القسم الفصل اور ان رافع ابن قدی اور سہل ابن عدی سہل ابن حکم انہم حدث ان عبداللہ ابن سہل ومحیی صدق ابن مسعود اتایات خیبر فتطلق بالنخل فقتل عبداللہ ابن سہل فجاء عبدالرحمن ابن سہل بند رکھتے

البین تو آپ مجھے والامین على انکار کے خلاف ہے، البین تو على المدعی والیمین على من انکار کے خلاف ہے، کسرا نام مدعی پر قسم کا حکم، قسم کا حکم اس لیے آپ نے قسامہ میں قسامہ پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے، آپ نے لطیف طریقہ پر انصار کو بلایا بتلایا انصار کو بتایا کہ اس طرح دعویٰ پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، এরকম হুকুমে কোনো এরকম দাওয়ার কোনো হুকুম লাগতে পারে দৃষ্টি ভাষা সে আপনি আত্মা খালি পুরা আমি না ফরমায়া হ্যায় تو انہوں نے کہا کئی بار پڑھ کو ولم صاحب، تو حضور نے اپنے طرف سے قصاص ادا کر دیا ہے، حضور نیچے فخر تھے کہ قصاص ادا کر دیا، باب القسامة رافع ابن خدیج سے روایت ہے، وسال ابن ابی حسمہ سال ابن ابی حسمہ انہما یہ دونوں صحابی حدثا حبیب بیان کرتے ہیں ان عبداللہ ابن سہل یہ عبداللہ ابن سہل سہل کے بیٹا عبداللہ اور محیسہ اور محیسہ ابن ابن مسعود ابن مسعود کا بیٹا محیسہ اقلیا خیبر یہ دونوں خیبر میں گیا ہے، فتفرقا فی النخل بس یہ دونوں جدا ہو گئے خرما درختوں میں، خرما درختوں خرما باغان میں باغ میں جدا ہو گئے، فقتل عبداللہ تو عبداللہ قتل ہو گئے ہیں عبداللہ ابن سہل، فجاء عبدالرحمن ابن سہل بس اس کے بعد عبداللہ ابن سہل آیا ہے صاحب کے بتا عبدالرحمن اور قیسہ آب و قیسہ اور محیسہ اور محیسہ یہ دونوں کون ہیں ابن مسعود، ابن مسعود کے دو بیٹا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر فتکلموا فی امر صاحبہم ان تینوں نے گفتگو کیا ہے اپنے صاحب کے معاملہ میں یعنی عبداللہ ابن سہل میں، فبدا عبد الرحمن تو عبد الرحمن نے شروع کیا وکان اثقل قوم اور عبد الرحمن اس قوم کے چھوٹا آدمی تھا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کبر الکبرا، کبر الکبرا، کبر الکبرا کا معنی بڑے کی بڑائی کا لحاظ رکھو، بڑے کا بڑائی کا لحاظ رکھو، بڑے کا بڑائی کا لحاظ رکھو، قال یحیی ابن سعید، یحیی ابن سعید کہتے ہیں یعنی یلی الکلام اکبر، یلی الکلام اکبر مراد دیتے ہیں کلام کے متولی ہو کر سب سے بڑا جو ہے وہ، تو مطلب مجھے جتنے بڑا دے سے پتا ہوتا تھا پاس اس کے بعد انہوں نے کلام کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استحقوا قتیلکم، تم مستحق ہو جاؤ اپنے قتیل کے، قتیل کے مستحق ہونا ہمارے نزدیک دیت اور ان کے نزدیک قیاس، تم قتیل کے مستحق ہو جاؤ، اور صاحبکم اپنے آپ سے صاحب کے مستحق ہو جاؤ، بے ایمان کمسی نہیں کو تم میں سے 50 آدمی کے قسم سے، فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، امر لم نرا، یہ ایسا معاملہ ہے ہم نے دیکھا نہیں کسی نے قتل کیا، کالا فتبت دیکھوں یہود، حضور نے کہا یہود تم تو بری کر دے گا، یہود قسم کھانے سے تم کا ابو قسم کھانا نہیں لے گا، کہ ایمان خمسی امین ہم، ہم انہوں کے 50 آدمی کے قسم، کالو یا رسول اللہ ہے قوم کفار، یہود کافر قوم ہے، انہوں کے سچے اور جھوٹ کے فرق نہیں ہوتا ہے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ہی اپنی طرف سے، افی روایت اور دوسری روایت میں ہے تحلفون 50 یمینا، تم قسم کھاؤ گے 50 قسم، اور تستحقون قاتلہ اور مستحق ہو جاؤ گے اپنے قاتل کے، اور صاحب اپنے صاحب کے، فوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے میں عندی اپنی طرف سے، میں ابھی ناتے ناقت 100 اونٹنی متفن حضر بابو خالد ان حضر سالمی آنکر سالم خیلت بکو کرو